Ja, da kan vi altså noe forsinket ønske velkommen til et nytt bedre sent enn alvor, og for at lytterforholdene skal være best mulig denne gang, skal vi i dag begynne med en stereotest. Nå jeg i venstre kanal. Nå jeg i høyre kanal. Nå jeg midt imellom høyre og venstre kanal. Nå jeg oppe under taket. Nå jeg nede i kjelleren. Nå jeg i den engelske kanal. Nå jeg i Afrika. Nå jeg i grå flanellstress med doble slag, stiklingslommer og offret samt matchende slips og sorte sko fra Bruler i Paris. Nå jeg i fare. Nå jeg på prærien. Og nå jeg på sykehus.